fi același cu unul care lucrează în policlinică. Sporurile vor fi prinse în aceste salarii. Ministrul Finanțelor anunță introducerea unei taxe de solidaritate de 2% care va reveni angajatorului. Comisiile din penitenciare sunt pregătite, vor fi deținuți care vor fi puși în libertate. Adoptarea legii pensiilor, o promisiune din programul de guvernare, se amână pentru anul viitor. Puterea se concentrează pe întocmirea bugetului. Val de eliberări din închisori, de astăzi intră în vigoare legea care îi scoate mai repede din penitenciare pe cei care au stat în condiții necorespunzătoare, indiferent pentru ce au fost condamnați. Și în Republica Moldova încep procedurile de suspendare din funcția președintelui Igor Dodon. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Sindicaliștii din sistemul sanitar protestează astăzi în București. Adunarea se va face la 11 în piața George Enescu, lângă Ateneu. Mulțimea va pleca apoi în marș spre Piața Victoriei, unde se află sediul guvernului. Cel puțin 8.000 de sindicaliști sunt așteptați la București. Angajații din sănătate se tem că eliminarea unor sporuri le va reduce veniturile. După negocierile de ieri cu miniștrii și premierul Mihai Tudose, președintele Federației Leonard Bărăscu a anunțat că sporurile vor fi incluse în salarii. Ne întâlnim să punem la punct un salariu, dacă se poate, și să modificăm în timp anexa 2, anexa în care suntem noi cuprinși cu salariile, pentru fiecare loc de muncă în parte. Asta a fost ultima variantă pe care am decis-o și încercăm ca împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe, să găsim această posibilitate ca un om care lucrează în ATI să aibă un salariu care nu va fi același cu unul care lucrează în policlinică. Și atunci nu va mai fi nevoie. Sporurile vor fi prinse în aceste salarii, credem noi, pentru că noi vom începe acest lucru și vom face, și atunci lumea nu va avea un motiv să fie nemulțumită. Au fost luate în discuție și gărzile medicilor. Problema care a mai fost și care privește medicii, eu medic care fac gărzi, avea o idee greșită, cum că timpul normal de lucru al medicului în spitalele publice este de 48 de ore pe săptămână. Durata de lucru este de 7 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, adică 35 de ore. Pentru medicii care fac gărzi, în aceste 35 de ore este inclusă și o zi de gardă. Dânșii au venit cu ideea ca în programul obligatoriu să mai intre încă 4 gărzi care urmau să fie plătite. Încă nu erau siguri cum făceau plata. Aici a rămas un punct de suspensie. Președintele Sanitas a precizat că la întâlnirea cu reprezentanții guvernului nu s-a discutat despre chestiunea trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. Sindicaliștii așteaptă de la guvern o dovadă scrisă în codul fiscal sau un draftul de lege în care să se spună că niciun angajat nu va pierde prin transferul acestor contribuții sociale și va rămâne cu același câștig net. Întrebat ieri de jurnaliști pe holurile Parlamentului despre revendicările protestatarilor, liderul PSD Liviu Dragnea a susținut că anul viitor, pentru veniturile angajaților din sănătate, sunt prevăzute aproape 17 miliarde de lei, cu aproape 3 miliarde mai mult decât în acest an. Liderul social-democrat spune din nou că angajații vor fi cei care vor plăti de la anul contribuțiile sociale. Contribuțiile vor fi transferate, așa cum s-a spus până acum. Pentru veniturile salariale ale celor din sănătate în 2017 este alocată suma de 14 miliarde de lei. Pentru anul 2018 este prevăzută suma de 16,9 miliarde de lei, adică discutăm de 3 miliarde în plus. Deci doar pentru sectorul de sănătate. Acolo este vorba despre sporuri, și anume sporurile pe care le au acum sunt în jur de 29% în plus față de anvelopa salarială și ar rămâne doar 1% pentru repartizare. Ministrul Finanțelor vrea de anul viitor o taxă de solidaritate impusă patronilor. Într-o emisiune televizată, Ionuț Mișa a avansat și un procent de 2%, fără a spune dacă acesta va fi aplicat pe fondul de salarii. Cert este că deocamdată se amână eliminarea impozitului pentru venituri de până în 2000 de lei. Elena Tudor. Angajatorii vor plăti o taxă de solidaritate care va fi de 2%, a anunțat aseară la Antena 3 ministrul Finanțelor Ionuț Mișa, care a precizat că taxa ar urma să fie introdusă de anul viitor. De asemenea, eliminarea impozitului pentru veniturile sub 2000 de lei brut va fi amânată. Va mai fi o taxă de 2% care va reveni angajatorului, a anunțat Mișa. Oficialul susține că este o taxă prevăzută la nivelul Comisiei Europene, care se aplică și în sistemul de stat și în mediul privat. Există o directivă europeană care ne obligă să aplicăm un anumit procent fondurilor de salarii. A precizat ministrul finanțelor spunând că această taxă nu poate fi eliminată sau comasată cu alte categorii de contribuții. Ministrul finanțelor a mai anunțat că impozitul pe venit va fi de 10% pentru toate persoanele, inclusiv pentru cei cu salarii de sub 2000 de lei. Scăderea de la 16 la 10% va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018 pentru absolut toate veniturile, a precizat Ionuț Mișa. În ceea ce privește impozitul zero pentru salariile mai mici de 2000 de lei, Ionuț Mișa a răspuns: această măsură nu va fi implementată. Statul are bani suficienți pentru plata sporurilor și a salariilor bugetarilor, a dat asigurări ministrul finanțelor în ședința de guvern. Ionuț Mișa a discutat ieri cu sindicatele din sănătate despre cum le vor fi afectate salariile după plafonarea sporurilor la cel mult 30% de la 1 ianuarie anul viitor. Există bani pentru construcția bugetară în anul 2018. Indiscutabil că au fost prevăzute și sumele aferente legii salarizării, deci nu avem nicio problemă din punct de vedere al finanțării. Nu este nicio problemă nici la nivelul Ministerului de Finanțe, nici la nivelul Guvernului de a nu avea capacitatea să finanțeze proiectele pe care le are deja în desfășurare. Opoziția, în schimb, prin vocea președintelui PNL, Ludovic Orban, cere din nou Guvernului să nu mute plata contribuțiilor sociale la angajat. Somăm Guvernul să renunțe la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Să renunțe la acest hocus-pocus fiscal bugetar la care vrea să apeleze pentru a încerca să umple găurile în buget pe care le-au creat prin măsurile fanteziste angajații din sectorul public. Dintr-o creștere promisă de 25% vor rămâne cu o creștere a salariului net de maxim 4%. În mediul privat, pe legislația actuală, fiecare angajat va costa cu 12% în medie în plus angajatorul. Subiectul trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat va fi dezbătut pe larg astăzi la interviurile Europa FM, unde vin președintele Blocului Național Sindical Dumitru Costin și vicepreședintele Cartel Alfa Iulian Mântescu. Anca Grădinaru va discuta cu invitații săi despre intenția guvernului de a transfera plata unor contribuții la angajați cauza mișcărilor de stradă anunțate, despre modificarea legislației privind salarizarea și despre deficitul de forță de muncă din mai multe domenii. Emisiunea o puteți urmări în direct de la 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. PNL cere guvernului să renunțe la mecanismul obligatoriu de plată defalcată a TVA. Liderul PNL Ludovic Orban spune că nu înțelege de ce executivul nu face asta în condițiile în care nici măcar membrii PSD, deținători de firme, nu au optat pentru contul special de TVA. Nici firmele în care apar ca acționari unii miniștri nu au optat pentru plata defalcată a TVA, a subliniat Ludovic Orban. Cerem apăsat guvernului să emită o ordonanță de urgență pentru abrogarea reglementărilor din ordonanța de urgență prin care au introdus split account TVA. Avem strânse zeci de mii de semnături împotriva introducerii acestei măsuri. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat deja că măsura va fi valabilă doar pentru răuplatnici și pentru societățile aflate în insolvență. TVA split se va aplica de la 1 ianuarie pentru cei care sunt răuplatnici și pentru societățile care sunt în insolvență. Restul, numai cei care doresc să opteze voluntar. Adoptarea legii pensiilor, o promisiune din programul de guvernare, se amână pentru anul viitor. Coaliția spune că prioritară în acest moment este întocmirea bugetului de stat pe 2018, recalcularea pensiilor întârziat din cauza numărului mare de dosare în analiză. Ascultați știrile Europa FM. De astăzi intră în vigoare noua lege privind deliberările din penitenciare. Pentru fiecare 60 de zile de detenție în condiții improprii, un deținut va beneficia de o reducere de 12 zile a pedepsei. Astăzi sunt programate și primele eliberări, ne anunță ministrul Justiției Tudorel Toader. La 30 de zile executate în penitenciar, evident, în condiții necorespunzătoare, deținutul are beneficiul unui număr de 6 zile care se consideră efectiv executate. Comisiile din penitenciare sunt pregătite, au făcut toate calculele pentru a vedea care dintre deținuți beneficiază direct de punerea în libertate. Vor fi deținuți care vor fi puși în libertate prin intrarea în vigoare a respectivei legi. Ministrul Tudorel Toader este așteptat astăzi la Comisia Parlamentară care anchetează activitatea fostului serviciu secret al Ministerului Justiției. Scandalul a izbucnit în primăvară după ce au apărut informații că din arhiva SIPA ar fi fost fotocopiate acte folosite apoi pentru șantajarea unor judecători și procurori. Călin Popescu-Tăriceanu va reclama la Curtea Constituțională în prima zi a săptămânii viitoare, ceea ce puterea consideră un conflict între executiv și Ministerul Public. Este pusă sub semnul întrebării abilitatea procurorilor de a ancheta hotărâri de guvern, așa cum a fost cea prin care o parte a insulei Belina și brațul Pavel au fost trecute din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman, care apoi le-a concesionat firmei Teldrum. Scandalul le-a forțat pe Sevil Șaidec și Rovana Plumb să demisioneze din guvern. A scăzut cu 7% în doar 6 luni numărul românilor care cred că lucrurile merg în direcția bună în România. Doar unul din 4 români mai crede că lucrurile merg în direcția bună, cu 7% mai puțin față de martie 2017, arată un sondaj realizat la comanda Parlamentului European. Ana Stoian vine cu detalii. După Germania, România înregistrează cea mai mare scădere a încrederii populației față de direcția în care evoluează țara. Dacă un sfert dintre români consideră că lucrurile merg în direcția bună, 62% cred că lucrurile se îndreaptă în direcția greșită, o creștere de 10% față de luna martie. De altfel, după Marea Britanie, România înregistrează cea mai mare creștere a populației care crede că lucrurile merg în direcția greșită. La nivelul întregii Uniuni Europene pare să se înregistreze o foarte ușoară revenire a optimismului. O treime dintre cetățenii europeni cred că lucrurile merg în direcția bună, cu un punct procentual mai mult față de martie 2017, în timp ce 50% cred că merg în direcția greșită. Eurobarometrul a fost realizat în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene în perioada 23 septembrie-2 octombrie 2017 de Institutul Kantar Public. Ascultați știrile Europa FM. În Republica Moldova astăzi ar putea fi declanșate procedurile pentru declararea interimatului funcției de șef al statului. Președintele Parlamentului de la Chișinău a anunțat acest lucru după refuzul lui Igor Dodon de a-l numi pe Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării. O decizie a Curții Constituționale de la Chișinău stabilește că refuzul șefului statului de a-și executa obligațiile constituționale justifică instituirea interimatului. Adriana Sârbună explică. Șeful legislativului de la Chișinău spune că urmează să se stabilească ce acțiuni vor fi întreprinse. Adrian Candu a recunoscut că nu s-a mai confruntat cu o asemenea situație, dar că legislația prevede care sunt procedurile clare. Curtea Constituțională va fi sesizată fie de guvern, fie de parlament, în ceea ce privește constatarea interimatului și a motivelor de interimat. Când Curtea Constituțională va veni cu avizul, președintele Parlamentului urmează să semneze în calitate de președinte interimar decretul privind numirea ministrului apărării și să primească jurământul. Dacă nici șeful legislativului nu va putea să-și exercite atribuțiile, atunci premierul va face acest lucru. Orice altă speculație, orice altă idee în privința suspendării președintelui Dodon, limitarea competențelor sau blocajul activității lui, sunt doar speculații și interpretări, a menționat Adrian Candu, citat de deschide.md. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins recent candidatura lui Eugen Sturza la apărare, atrăgând atenția guvernului și majorității parlamentare de la Chișinău că este inutil să insiste asupra candidaturii acestuia. Știrile Europa FM la final și astăzi vreme mult mai caldă decât ar fi normal în a doua decadă a lunii octombrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 27 de grade, cu 26-27 de grade maxima anunțată pentru București. Pe arii restrânse acum dimineața în zonele joase de relief din centru, sud și est este ceață. Ioana Brustur, capitanul Știrile Europa FM, mulțumim. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, meci superb aseară în Liga Campionilor, Chelsea AS Roma 3-3. David Luiz a deschis scorul în minutul 11 cu un trasor din afara careului și Hazard a făcut 2-0 pentru londonezi. Corralov a redus din diferență până la pauză, iar în repriza secundă Edin Dzeko a răsturnat rezultatul, primul gol în volea la Van Basten. Hazard a reușit și el dubla și a stabilit scorul final în minutul 75. Atletico Madrid nu a profitat de acest rezultat și riscă să fie eliminată încă din faza grupelor. A făcut 0-0 în deplasare la Karabakh Agdam. Fosta adversară a FCSB, Sporting Lisabona, a deschis scorul la Torino, dar a fost învinsă în cele din urmă de Juventus 2-1, în timp ce Barcelona a trecut cu 3-1 de Olympiacos Pireu. Stanciu și Kipciu au rămas pe banca de rezerve a lui Anderlecht, învinsă pe teren propriu cu 4-0 de Paris Saint-Germain. Neymar, Cavani și Mbappé și-au făcut numărul, au înscris fiecare câte un gol, iar Di Maria a fost celălalt marcator. Bayern München s-a impus cu 3-0 în fața lui Celtic Glasgow. În fine, Manchester United a câștigat cu 1-0 în deplasare la Benfica Lisabona, iar FC Basel se îndreaptă spre o nouă calificare în primăvară după 2-0 la Moscova cu CSKA. Diseară se va desfășura etapa a treia a grupelor Europa League. De la ora 20, PCSB va juca în Israel cu Hapoel Beersheva. Campioana României la handbal masculin, Dinamo, își continuă criza. A suferit o nouă înfrângere pe teren propriu, 23-26 cu Poli Timișoara. Echipa pregătită de Eliodor Voica este la al patrulea meci consecutiv fără victorie, două în campionat și două în Liga Campionilor. Dinamo a fost devansată cu un punct în fruntea clasamentului de rivala Steaua. Și că tot veni vorba de Steaua, așa, în speță FCSB-ul, a făcut aseară din nou circ gigioc, domnul Becali, și a reluat un obicei mai vechi pe care părea că îl pierduse, și anume de a dezvălui adversarului tactica Stelei înaintea unui meci important. La intimidare. Bravo. Da, FCSB joacă diseară cu Hapoel Beersheva și aseară domnul Becali a spus exact cu ce echipă de start o să înceapă Dică, ce schimbări face tactic, deci l-a făcut. Și urmează, da, urmează să joace cu o mână legată la spate. Face așa, știi? Eventual. Da. Și după ce acum vreo două zile a zis, știți, cu Alibec care e în centrul atenției în România, da. Alibec a făcut o prostioară, a dat cu piciorul într-o ușă când a fost înlocuit în ultima etapă de campionat, a fost exclus din lot și Becali a zis că el nu se bagă la astea disciplinare, ghinion e treaba antrenorului, aseară a zis, domne, îl duc eu pe teren și îl bag dacă nu joacă în returul cu Hapoel Beersheva, că e prea scump și nu vreau să pierd atâția bani, deci el când e cu banii nu mai poate să se abțină. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. This right here, tell me why, goes out to everyone that has lost someone that they truly love. Come on, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. To break, I'll be missing. We miss you, babe. And we won't stop, cause we can't stop. That's what. I'll be missing you, Puff Daddy și Faith Evans. Bună dimineața, 7 și 19 minute. Ați deschis radiourile și bine ați făcut. Pentru bună dispoziție încă de la prima oră. Ascultați Deșteptarea, bună dimineața. Sigur. Vlad. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Au început să se dea, în fapt, miniștrii au început.